álmu, rájöttem nincs remény, semmit érek én, nem is vagyok. Nem várom, hogy megbocsásson azt, hogy elköszöntem, és mégis kérlek én, újra légy enyém, maradj velem. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Nem tudok mással élni már, emléked úr börtönbe zár. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Esküszöm, mindent megteszek, hogy ezt soha ne bánt-e meg. Próbáltam én elfeledni minden szép emléket, rájöttem nem lehet, mert a képzelet hozzá vezet. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Nem tudok mással élni már, emléked úgy börtönbe zár. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Esküszöm, mindent megteszek, hogy ezt soha ne bánt-e meg. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Nem tudok mással élni már, emléked úgy börtönbe zár. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Esküszöm, mindent megteszek, hogy ezt soha ne bánt-e meg. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Nem tudok mással élni már, emléked úgy börtönbe zár. Nem tudok élni nélküled,